السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. كما تلفقوا تمتنغاز أقوى سفيا ليو تتصوم كتاب صفة الصلاة، لكن كتكمان نزارورا أمبايو ونجام هجوي أمبيلي. Nilipofika masaa 9 nikasema acha nikatembee huko mjini kidogo kwa mambo naenda kutizama. Lakini kwa bahati mbaya au nzuri, tukapita pale wakati rais naye anataka kupita. Tukawa tumesimamisha takriban saa nzima tuko ndani ya gari hatupiti. Kwa sababu ya kufika kanyosha nimechelewa. Kwa hiyo darasa lilikuwa enzi za 12 baada ya magharibi, lakini tukaona kitabu kile cha Sifatu Salah tutakiendelesha kesho insha Allah. Ama leo tuendelee na kitabu hichi cha Arbauna An-Nawawiyya. Tunasoma kwa haraka hadithi ya 37. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fima yarwihi an Rabbih tabaraka wa ta'ala qala. Kapokea Ibn Abbas Allah subhanahu wa ta'ala amrihim amridhim yeye na baba yake kuwa amepokea kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa yale ambayo mtume amepokea kutoka kwa mula wake tabaraka wa ta'ala. Qala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi hii al-hadith al-qudusi, mtume anasema inna Allah kataba al-hasanati was-sayyi'ati, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameandika mema na mabaya. Allah kaandika mema na kaandika mabaya. Kaandika makosa, sayiat. Sawa. Thumma bayyana dhalika. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala kutubainishia. Sote tunajua hili jambo ni jema, lile jambo ni libaya. Yote ya tunayajua. Kwa Allah ameyaweka haya mema na mabaya na atatubainishia nayo. Hakuna yeyote miongoni mwetu isipokuwa anajua mazuri na mabaya. Sawa? Kisha sikilizeni huruma wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Mtume anasema, faman hamma bihasana, yeyote atakayeweka nia ya kufanya jema. Mtu mfano ameweka nia, mimi nataka nifanye jambo jema. Mfano umeona sehemu uko natoa sadaka, sema mimi nataka nitoe sadaka. Sehemu atakataa kumpa chakula maskini, ukasema mimi nampa chakula yule, ukaweka nia ya kumpa yule mtu au ukaweka nia ya kufanya jambo jema, mtume anasema falam ya'malha, kisha lile jema haukulifanya. Ulikuwa umeweka nia mimi nitafanya jema fulani, na Allah ndiye anajua nia yako kama ilikuwa ni ya ukweli. Na kweli nia yako ilikuwa ni ya ukweli, umeweka kuwa unataka kufanya jambo jema, lakini jambo lile kwa bahati mbaya haukulifanya. Mtume anasema katabaha Allahu indahu hasana kamila, Allah subhanahu wa ta'ala anakuandikia jema kamili japokuwa haukulifanya, lakini Allah anakuandikia kwa umetua umefanya jema, anakuandikia jema moja ambalo liko kamili kabisa. Sawa. Wa in hamma biha, kisha mtume anasema na ukiweka nia ya kufanya jambo jema, fa'amilaha, kisha jema hilo ukalifanya, katabaha Allahu 'indahu 10 hasanatin ila sab au ila 700 du'afin ila ad'afin kathira, Allah subhanahu wa ta'ala anakulipa mema 10 mpaka mara 700 na ziada. Tazameni utukufu na huruma wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Umeweka nia wewe ya kufanya jema, lakini jema lile haukulifanya. Sawa? Jema lile haukulifanya. Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya nia yako anakuandikia jema kamili. Afu kitia nia ya kufanya jema, jema lile ukalifanya, Allah anakuandikia mema mara 10 mpaka mara 700 na zaidi. Sawa? Kisha Mtume صلى الله عليه وسلم akaendelea na kusema wa in hamma bi sayyi'a, na vile vile mja anapoweka nia ya kufanya jambo libaya, kufanya liovu, wakaweka nia labda ya kuiba, wakaweka nia ya kufanya kosa lolote lile katika makosa, falam ya'malha, kisha kosa lile haukulifanya. Umeweka nia leo nitamuita mpenzi wangu tufanye kitendo cha zina, na umeweka nia kama hiyo, lakini baada umekaa ukasema kini isi ni dhambi tu, ukaacha kuifanya ile kile kitendo. Mtume anasema kataba Allahu andahu hasanatan kamila, Allah subhanahu wa ta'ala anafanya kuandikia kama ulifanya jema limoja tena lilokuwa kamili kabisa. Mtu aliweka nia ya kufanya maovu, ovu lile haukulifanya, malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala kwako anakuandikia kwa umefanya jema kamili. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wa in hamma biha, na vile vile mtu anapoweka nia ya kufanya kosa sawa, fa'amilaha, kisha kosa lile akalifanya. Sasa Mtume anasema kataba Allah sayyatan wahida, Allah subhanahu wa ta'ala anakuandikia kosa limoja hilo hilo. Waislamu, tazameni utukufu na huruma wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Mtu ambaye ameweka nia ya kufanya jema kisha jema lile hakulifanya, Allah subhanahu wa ta'ala anamlipa jema kamili. Afu jema lile ambao umeweka nia ukilifanya, Allah anakulipa mara 10 mpaka mara 70, mara 700 na zaidi. Alafu ukaweka nia wewe ya kufanya ovu, kisha ovu lile haukulifanya, Allah anakuandikia kama ulifanya jema limoja. Na vile vile ovu lile ukiweka nia kulifanya ukalifanya, unaandikiwa ovu lile lile limoja. Sasa tazama Muislamu mwenyewe, wewe mwenye jihesabu hivi, mimi kweli nikienda motoni nitakuwa nimeonewa? Ikiwa wewe ulifanya jema limoja, ili jema limoja hili ukalipa, ukalipwa mara 10 mpaka mara 700, na ukafanya ovu limoja, ili ovu limoja ukalipwa hilo lolo limoja, vipi hii moja siku ya kiyama ishinde hii 700? Sasa kama utakuwa umefanya israfu katika madhambi, kitabu hichi, kitabu chako cha maovu hichi hapa, sawa, hichi nacho ni kitabu cha nini, cha mema. Hichi kitabu cha maovu ukifanya liovu, unaandikiwa limoja lile lile, unaandikiwa kama ulifanya ovu ngapi, moja. Kitabu cha mema unaandikiwa, ukifanya jema limoja unaandikiwa mara 10 mpaka mara 700. Sasa vipi hii moja moja izidi hii 700? Utakuwa umefanya madhambi ya kiasi gani? Wewe mwenye hesabu, kitabu chako ikiwa mema yako yatakuwa mepesi katika mzani, kisha maovu yako yakawa mazito, utakuwa umefanya maovu ya kiasi gani? Mwenyeji hesabu Muislamu, ikiwa jema lako ni moja, unalipwa 10 mpaka mara 700, likakuja kushindwa na maovu ambayo unaandikwa ile ile moja, pamoja utaona kama mimi nilikuwa na israfu katika madhambi. Sawa? Hadha hadithun sharifun azim. Hii ni hadithi iliyokuwa tukufu, bayana fihi Nabii sallallahu alayhi wasallam miqdara tafaddulillah azza wa jalla ala khalqihi bi an ja'ala hamma al-'abd bil hasana wa in lam ya'malaha hasana. Hii ni hadithi ya kuonesha ubora na upole aliokuwa nao Allah subhanahu wa ta'ala kwa viumbe wake, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akajalia kwamba mja akifanya jema, akiweka nia ya kufanya jema limoja, kisha jema lile hakulifanya, analipwa jema sawa. Wajala hammuhu au hammahu bisayi'a wa in lam ya'malaha hasana. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akajalia mwenye kuweka nia ya kufanya ovu, kisha ovu lile akulifanya, analipwa mema, analipwa jema sawa. Wa in amalaha sayi'a, na vile vile anapofanya ovu wahida analipwa, anapofanya ovu analipwa ovu limoja lile lile sawa. Ulifanya dhambi moja unaandikiwa ile ile moja sawa. Wa in amila alhasana katabaha Allahu 10, na lakini ukifanya jema limoja Allah subhanahu wa ta'ala anakuandikia 10. Bi maana kwa kusema ovu lako limoja lifikirie jema lako limoja, kusema maovu yako yafikirie jema lako limoja, ni mpaka ufanye maovu mangapi? 10 ndio anafikiria jema lako limoja. Sawa, wa hadha fadlun azim min Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni fadhila kubwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala walamajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Tutawalipa malipo yao, mema au mazuri zaidi kuliko yale ambao waliyofanya. Ndio maana mtu anapofanya jema limoja anaandikiwa 10 mpaka mara 700 na zaidi. Kuna kwa Allah subhanahu wa ta'ala anakulipa zaidi ya yale ambayo unayafanya yaliokuwa mema. Kwa hiyo ni kuonesha hadithi inatuonesha upole na huruma wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Kwa hiyo hadithi hii kila mmoja ifanyie kazi. Mimi nikifika kiyama mizani yangu ya maovu yaka na Allah anasema fa amma man thaqulat mawazinuhu. Yule ambaye mizani yake itakuwa mizito. Fahuwa fi 'ayshatir radiya. Ataishi katika maisha ya kuridhiwa, maisha mazuri ya peponi. Wa amma man khaffat mawazinu. Ama yule ambaye mizani yake itakuwa mepesi sasa. Fa ummuhu hawiya. Wa ma adraka ma hiya narun hamiya. Kwa mashiko yake atakuwa katika nini? Katika moto wa Jahannam. Sasa mwenyewe ili ovu lako limoja unaandikiwa moja, lije kushinda na jema limoja unaandikiwa 10. Bila shaka utakuwa umefanya israfu katika madhambi. Tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabati katika dini yetu. Subhanaka Allahu wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kwa hiyo kesho inshaallah baada ya magharibi tutasoma kile kitabu chetu cha tutaendelea na kitabu chetu cha fiqh sifatu swalati ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala inshaallah ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.